2 Tesalonika pasal 3. Pulitio ma mangau tatango imani, du ai mai mangoli ami, ali habari mo piohu, tau mimuti isa ea, terus he mololadu, walau umulinggahu, wau haragalo tau mo piohu, odele ulawali umu amolu to oli mangoli. Du ai mai olo alihu, ami salamati munda tau tamoleta halelio, sababu dilanga amina tau paraca lo habari boito. Bo ea ma mo polong mai lo jian jia lio, mo polo tola hila li mongoli, wau ma mo lilunga li mongoli monto ibilisi. Wau ea ma long hime olami u yakin o tutu, de uti mongoli hepo hutua, wau terusi hepo hutu u hepo marenda alami o li mongoli. Hedu alami, alihu ea ma mo potunumai o li mongoli, tunggu lo ti mongoli, lebe mengarati de Allah Ta'ala mo tole angi mongoli, wau ti Isa Almasih, ma mo ngohimai usabari o de o li mongoli. Mengutata ngo imani, to dalam matangguli Isa Almasih eando, ami mo merendami oli mongoli, alihu ti mongoli, mau po alami ngao, to timi idu mengutata ngo imani, teh tumula lantingalo, wau tadilah he turutia pengajari, upila potungula alami ode oli mongolio. Otawa li mongoli lo hilawo, de uti mongoli musi mo dudu ahuhutu lami. Ami di lehe landinga, tau ami uluo to walo tali mongoli. Nga amila anggo silami, he tanggungi olami lo hihilao, walau uhe pekerja to otutua hui waudulahu, alihu ami, dila mo po susah tau ngotamao to walo tali mongoli. Ami lo hutu odito, dila sababu ami dila uhaku muhile turungi oli mongoli, bo alihu huhutu lami muali dudu oli mongoli. Tau ami donggo to walo tali mongoli, ami lo marendamai oli mongoli, de utadila inamo karaja, dila maupo ala. Ami lo iya odito, sababu ami lo dungohu, de uwaluo tawalo tali mongoli tahe tumula lantingalo. Ti mongoli di lehe pohutua wala-wala, ngopohia lo umo uulawa wala urusani lo tau. Walo kawasal Isa Almasih ea, ami mo merenda, wa mo poelamai ode tau tawala ode tobaito. Alihu ti mongoli mo karaja, wala uto oto tua, mo pehu ualo li mongoli lo hihilawo. Mongutata ngo imani, ti mongoli di lapotolu umhutu umo piohu. Wanwa luo tadilai nawa mo turuti u pila po tunggulai lami to tuladai boti. Tuo ti maa tau di to beito wa dila maa potamania walio alihu tio mo lito. Dila maa anggapua tio musu bo nasehati maa tio adala utati mongoli lo hihilawo. Pohili alami dua alihu ea bungo lo udame wa usanangi mongohi mai udame wa usanangi lalaita ode ali mongoli to dila monga amila pasali. Pohile lami dua olo, alihu ea lalaita pep enda oli mongoli nga amila. Salamu londo lau, salamu ubeti, wa ulohi hilawo talo luladei. Wito tuata upilohutu umai to nga amila tuladu'u. Ti Isa Almasih eando, mamong hime barakati ode oli mongoli nga amila. Salamu lami, Paulus.